Na ten hrom, Kriste, co ty pospěšte. Jak myslíte? Hej, obrát se! Stůj, kdo je tam? Co za protěku? Dal bych krv, že jsem tam někoho zmerčil. Možná divá zvěř, pojďte dál. Počkejte, tam někdo leží. Je to zmácený, zmácený. Je, to je to. Jdeme tam, pokud pustíte na reváci, co uděláte? Tady je těch tak, kdo to řekla z hlubokého, s tím umím. To jsem já, hajný kudal, omlouvám se tady na reváci. Kde pak by mě napadlo, že zrovna vědět? A tady je své poraděného. Chvíli malíka, smrti blíž. Jak tě ho zrajtovali? Viděl jsem, jako tu utíkali. Viděl jsem na nimi, ale to je nebo na krovině. Naložte ho. Proč? Stížku, já mu vykopat. Chcem naložte ho. Bukr, co dnes si patří po zem. A ty pojď sám, Markuno. Třeba nám kupuje pistole, ještě přijde do bod. Jedeme dál.